Καλησπέρα. Χαίρετε. Μία ερωτησούλα ήθελα να κάνω. Παρακαλώ. Γίνεται να παρακολουθήσω τη μισή συναυλία εγώ και την άλλη μισή η κοπέλα μου με το ίδιο εισιτήριο? Μην κάνεις έκπτωση στο θέαμα. Γιατί η ΟΤΕ, σε συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, δίνει στους πελάτες του το αποκλειστικό προνόμιο να παρακολουθήσουν τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες σε μοναδικές συναυλίες στον κήπο του Μεγάρου, αποκτώντας τα εισιτήριά τους με έκπτωση 50%. Γιατί η επιθυμία σου να απολαμβάνεις ξεχωριστές μουσικές βραδιές είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ. Μαζί είμαστε ένα. Η προσφορά ισχύει για την προπόληση εισιτηρίων και μόνο για αγορά από τα εκδοτήρια του Μεγάρου με την επίδειξη του λογαριασμού ΟΤΕ. Περισσότερες πληροφορίες στο ote.gr. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Μηνύματα με ταινίες που θέλουν να ακούσετε τη μουσική του στα τραγούδια μπορεί να στείλετε. Εδώ στο τηλέφωνο 211-365-9995, η Νάσια Καρβούνη είναι στο τηλέφωνο αυτή τη στιγμή. Βήμα FM, μήνυμα, αποστολή στο 54010, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης ή στο Twitter από τις 4 στις 5 και στο email live@vimafm995.gr. Το 2009 είδαμε ένα ντοκιμαντέρ που αφορούσε τους Doors. Το ντοκιμαντέρ αυτό λεγόταν «When You Are Strange». Σκηνοθέτης ο Tom DeSillo και είχε γράψει και το σενάριο ο ίδιος. Και μάλιστα υπήρχαν πράγματα που δεν τα είχαμε δει στον κινηματογράφο παλαιότερα. Όπως αυτή την εμφάνιση των Doors το 1968 στην τηλεόραση, στη Δανία μάλιστα. Ακούμε Doors από το ντοκιμαντέρ του 2009, When You Are Strange. When the music's over, when the music's over, yeah. When the music's over, turn out the light, turn out the light, turn out the light. When the music's over, when the music's over, yeah. When the music's over, turn out the light, turn out the light, turn out the light. Oh. cancel my subscription to the resurrection. Send my credentials to the house of detention. Well, I got some friends inside. The face in the mirror won't stop. That girl in the window won't drop. The feast of friends alive, she cried, waiting for me outside. Before I sink into the big sleep, want to hear, I want to hear the scream of the butterfly. Back into my arms. We're getting tired of hanging around. Waiting around with our heads to the ground. I hear a very gentle sound. Very near and very far. Very soft yet very clear. Come today, babe, come today. What have they done to the earth? What have they done to our fair sister? Ravaged and plundered, ripped her and bit her. Stuck her with knives in the side of the dawn and tied her with fences and dragged her down. I hear a very gentle sound. With your ear down to the ground, we want the world and we want it now. So when the music's over, when the music's over, yeah, yeah. When the music's over, turn out the light, turn out the light, turn out the light. Why that music is your special friend. Until the end, until the end, until the end. Ακούσαμε το When the Music's Over, όπως παρουσιάζεται στο ντοκιμαντέρ που είδαμε πριν μερικά χρόνια για τους Doors και τον Jim Morrison, When You Are Strange. Έχουμε 2 λεπτά μέχρι να πάμε στις ειδήσεις, γι' αυτό θα ακούσουμε ένα ακόμα κομμάτι από το ίδιο soundtrack και μετά θα πάμε στο Fargo μετά τις ειδήσεις. Θυμόσαστε έναν τραγουδιστή που εμφανίζεται σε αυτή την καταπληκτική ταινία των αδερφών Cohen, όπου ο Steve Buscemi τον βλέπει κάτω εκεί σε ένα μικρό κέντρο. Αυτός ο τραγουδιστής έχει σήμερα τα γενέθλιά του και θα ακούσουμε το τραγούδι που έλεγε στο Fargo. Returns us to anima, religion of matter, cinema, air of alchemy, last of an erotic science. I left school and went down to the beach to live. I slept on the roof. At night, the moon became a woman's face. I met the spirit of music. Λοιπόν, σήμερα ένας άλλος εξαιρετικός μουσικός, καταπληκτικά τα άλμπουμ που έχει κάνει και έχει κάνει πάρα πολλά άλμπουμ, γεννήθηκε σαν σήμερα στο Πουέρτο Ρίκο το 1945 ο σπουδαίος Χωσέ Φελισιάνο. Και εδώ μου λέει ο Νίκος ότι πριν από μερικά χρόνια είχε έρθει σε αυτό το στούντιο που είμαστε τώρα εδώ στο Βήμα FM ο Φελισιάνο και είχε κάνει συνέντευξη με τον Μάκη τον Προβατά. Αν ακούει ο Μάκης, γιατί έχει CD, μπορεί να παίξει σήμερα στα γενέθλιά του, να το ψάξει, να το βρει, να παίξει ένα μέρος από τη συνέντευξη που του είχε πάρει τότε. Ο Φελισιάνο λοιπόν σκέφτηκα να τον ακούσουμε σε ένα τραγούδι, όχι τα California Dreaming και τα πολύ καλά που έχει πει, Light My Fire και τα άλλα, αλλά σε ένα τραγούδι από την ταινία Fargo, γιατί στο Fargo είχε εμφανιστεί σε μία σκηνή, αυτή την φοβερή ταινία των αδελφών Cohen. Το 1996 είχε πει ένα τραγούδι που θα το ακούσουμε τώρα και κάτω στο ακροατήριο ήταν ο Steve Buscemi, που μάλιστα μια και είπα αυτό το όνομα, τον βλέπει δηλαδή που τραγουδάει, να πούμε ότι ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα, η πέμπτη και τελευταία σεζόν του Boardwalk Empire με πρωταγωνιστή τον Buscemi, όπου το πρώτο επεισόδιο είναι στην Κούβα και που βέβαια είναι τα τελευταία που θα δούμε σε αυτή την πάρα πολύ καλή σειρά. Λοιπόν, Χωσέ Φελισιάνο και τα γενέθλιά του, αλλά και για την ταινία Fargo. Some company, Mama, take a chance on me. Don't hesitate now, let's find each other tonight. You don't wanna be like those other dreamers that dream about love and never love. You wanna be a screamer. So honey, I'm open, and honey, I'm hoping, babe, you need some company. Mama, take a chance on me. Hey, don't hesitate now, let's find each other tonight. Everything will be all right. Don't hesitate now, let's find each other tonight. If you need some company, Mama, take a chance on me. Don't hesitate now, let's find each other. Ακούσαμε Χωσέ Φελιτσιάνο στο Let's Find Each Other Tonight. Το τραγούδι αυτό ακουγόταν στην ταινία των αδερφών Κοέν, Fargo. Ταινία που παίζεται τώρα και που σας έλεγα πριν από μία εβδομάδα ότι ήδη είναι η νούμερο ένα ταινία σε εισπράξεις χρονιά στην Αμερική. Είναι και καλό blockbuster και έχει και καταπληκτικό soundtrack. Είχαμε αφιερώσει μία ολόκληρη εκπομπή σε αυτήν την ταινία και στα τραγούδια. Κυκλοφόρησε μια special edition του soundtrack της ταινίας Deluxe, όπου υπάρχουν τα τραγούδια στο ένα CD και στο άλλο η μουσική που έχει γράψει το score ο Tyler Bates. Στο τέλος ταινίας, στα γράμματα καθώς πέφτουν, ακούγεται ένα υπέροχο τραγούδι των Marvin Gaye και Tammy Terrell που θα ακούσουμε τώρα, And No Mountain High Enough, από το film Φύλακες του Γαλαξία. Listen, baby, ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call my name, I'll be there in a hurry, you don't have to worry, cause oh, baby, there ain't no mountain high enough. Και τώρα πάμε σε μία ταινία, πολύ ενδιαφέρουσα ήταν, του Todd Haynes του 2007 που λεγόταν I'm Not There. Εκεί λοιπόν σας θυμίζω ότι είχαμε 6 ηθοποιούς να παίζουν διαφορετικές εποχές του Dylan. Μέσα σε αυτούς ήταν και η Kate Blanchett, ο Keith Ledger, ο Richard Gere, ο Christian Bale. Είχε ένα υπέροχο soundtrack, μια και δεν έχουμε πολλή ώρα, να ακούσουμε γρήγορα το τραγούδι, από τον Eddie Vedder, All Along the Watchtower, από την ταινία I'm Not There. Confusion. FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. allabouthotels.com Μιλάνο. Δίκλινο από 45 ευρώ. Και σε 4 άτοκες δόσεις. Έχεις τον κινηματογράφο στο αίμα σου. Τώρα ο ΟΤΕ, επίσημος υποστηρικτής του Φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρας, σου προσφέρει την ευκαιρία να ζήσεις μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία επιλέγοντας εσύ την ταινία που θέλεις να δεις σε πρώτη προβολή. Μπες στη σελίδα του ΟΤΕ στο Facebook, απάντησε σωστά στην ερώτηση του διαγωνισμού και ίσως είσαι εσύ ένας από τους 100 τυχερούς που θα κερδίσουν 2 δωρεάν προσκλήσεις για την ταινία της επιλογής τους. Γιατί η επιθυμία σου για μοναδικές κινηματογραφικές πρεμιέρες είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ, μαζί είμαστε ένα. Όροι και πληροφορίες στη σελίδα του ΟΤΕ στο Facebook. Με ένα τετράδι από τα σχολικά είδη της UNICEF θα πάνε σχολείο περισσότερα παιδιά από ό,τι φαντάζεσαι. Βοήθησέ μας και εσύ να στείλουμε περισσότερα παιδιά σε όλο τον κόσμο σχολείο. Για παραγγελίες απευθυνθείτε στο 801-500-12345 όλο το 24ωρο, στα καταστήματα και τα περίπτερα UNICEF και στο www.unicef.gr. Τετράδια θα βρείτε στα ΕΛΤΑ και στα καταστήματα των τραπεζών του διευρυμένου δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς και Γενικής Bank, καθώς και στη Citibank. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Εαώρα τη ΣΥΡΙΖΑ, εαώρα τη ΠΟΒΟΥ. Ευρωπαία. Εντάξει, αυτό δεν ήταν καθαρό. Ήταν κάτι μεταξύ Ισπανικού, Πορτογαλικού και δεν ξέρω τι μου γίνεται που πάνε τα τρία και τα τέσσερα. Εντάξει, κάνει μια προσπάθεια, παιδιά. Δεν το κάνει. Κουμπανιέρου. Άμα πα σε κανένα χωριό, κανένα ορεινό, μπορεί να ακούσει κουμπανιέρου. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 6 το απόγευμα, Στέλιος Βραδέλης, Νατάσα Μπαστέα, στον Βήμα FM 99,5. Πριν παίξουμε το τελευταίο τραγούδι από ταινία σήμερα, που είναι τον Aerosmith, καυτή είδηση μόλις βγήκε τώρα, μόλις αναγγέλθηκαν στην Βρετανία τα Mercury Awards, τα βραβεία Mercury, που είναι ένα καταξιωμένο και πολύ αποδεκτό βραβείο στη Βρετανία, όπου επιλέγουν άνθρωποι της δισκογραφίας και του τύπου και του ραδιοφώνου τα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς. Έχουμε λοιπόν τις 12 υποψηφιότητες, δεν θα πω τα άλμπουμ γιατί είναι ολόκληρο κατεβατό εδώ να τα πούμε όλα, τους καλλιτέχνες, και αύριο θα παίξουμε κάποια από αυτά. Μερικά ήδη τα έχουμε παίξει στην εκπομπή και τα ξέρετε. Υποψήφια λοιπόν για άλμπουμ της χρονιάς στη Βρετανία, όπως ανακοινώθηκαν στα βραβεία Mercury πριν από 5 λεπτά, είναι Young Fathers, hip hop συγκρότημα είναι αυτό, η FK Twigs που την ακούμε συχνά στην εκπομπή μας εδώ, East India Youth, όπου εδώ είναι ένας τύπος, ο William Doyle, Bombay Bicycle, γνωστή αυτή, η Anna Calvi με το νέο της άλμπουμ και αυτό το έχουμε παρουσιάσει, ο Nick Mulvey και αυτό το έχουμε παίξει, ένα jazz trio με το τελευταίο του άλμπουμ Go Go Penguin λέγονται, το group που παίζω συνέχεια γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το άλμπουμ, η Jungle, είναι υποψήφιο, η αυτή που σας έλεγα, η Moderna Soul, το άλμπουμ του Damon Albarn από τους Blair, υποψήφιο, καλό άλμπουμ, από την jazz το άλμπουμ των Polar Bear, η ποιήτρια Kate Tempest, και τέλος 12ο το συγκρότημα που μιλάει όλη η Αγγλία σήμερα, νούμερο 1 την περασμένη εβδομάδα, που ανανεώνουν το ροκ σε μια νεότερη γενιά, η Royal Blood. Και αυτό το παίζουμε συνέχεια από την περασμένη εβδομάδα. Αυτά, και τώρα πάμε στο τραγούδι του Πέρι που έχει σήμερα τα γενέθλιά του, από την ταινία Αρμαγεδόν του 1998 με τους Aerosmith. Το τραγούδι, αν θυμάμαι καλά, ήταν και υποψήφιο για Όσκαρ αυτό. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα και με άλμπουμ από τις υποψηφιότητες των Mercury. Spend